دل برستا مسمومن سر دل نارول خیر کزگی میستا لہجر سخت درد نارول دل برستا مسمومن سر دل نارول خیر دے کزگی میستا لہجر سخت درد نارول خیر دے کزگی میستا لہجر سخت درد نارول پڑیر مینا یاد ومستا کارنامی دل برا پڑیر مینا یاد ومستا کارنامی دل برا چیدی زخمی تاریخ تنی در منو نارڑل خیر دے کزڑ میستا لہجر سخ درد نارڑل چیتی زخمی تاریخ تنوی در ملو ناروڑل خیر دے کزڑ میستا لہجر سخ درد ناروڑل دل برستا مسموی نوسرا گلو ناروڑل خیر دے کزڑ میستا لہجر سخ درد ناروڑل خیر دے کزڑ میستا لہجر سخ درد ناروڑل دہ دف یارستا دہی لو گٹئی وڑی دے دہ دف یارستا دہی لو گٹئی وڑی دے وینم چل مار پتروش پوپ سے مشال ناروڑل خیر دے کزڑ میستا لہجر سخ درد ناروڑل وینم چل مار پتوش پوپ سی مشال ناروڑل خیر دے کزڑ میستا لہجر سخ درد ناروڑل خیر دے کزڑ میستا لہجر سخ درد ناروڑل دل برستا مسموی نوسرا گل ناروڑل خیر دے کزڑ میستا لہجر سخ درد ناروڑل خیر دے کزڑ میستا لہجر سخ درد ناروڑل ستا لہمت شمس صداقا پر ہر جانانا ستا لہمت شمس صداقا پر ہر جانانا چیدی پر سرد تروش پو بل چراغو ناروڑل خیر دے کزڑ میستا لہجر سخ درد ناروڑل چیدی پر سرد تروش پو پسی بل چراغو ناروڑل خیر دے کزڑ میستا لہجر سخ درد ناروڑل خیر دے کزڑ میستا لہجر سخ درد ناروڑل دل برستا مسموی نوسرا گل ناروڑل خیر دے کزڑ میستا لہجر سخ درد ناروڑل خیر دے کزڑ میستا لہجر سخ درد ناروڑل د وطن غیگ کی نن خکاری چ خوشبو یا گلان د وطن غیگ کی نن خکاری چ خوشبو یا گلان کلی بہار ورت بیانوی سنگارو ناروڑل خیر دے کزڑ میستا لہجر سخ درد ناروڑل کلی بہار ورت بیانوی سنگارو ناروڑل خیر دے کزڑ میستا لہجر سخ درد ناروڑل خیر دے کزڑ میستا لہجر سخ درد ناروڑل دل برستا مسموی نوسرا گل ناروڑل خیر دے کزڑ میستا لہجر سخ درد ناروڑل خیر دے کزڑ میستا لہجر سخ درد ناروڑل کاش کی چت وقت لا تقدیر رانا اخستین وے کاش کی چت وقت لا تقدیر رانا اخستین وے کاش کی چت وقت لا تقدیر رانا اخستین وے کاش کچی تا وقت لا تقدیر رانا اخیستای نوی اسمی پچی غستا مزار تا دسوالو ناروڑل خیر دا کزرم استال حجر سخدر دو ناروڑل اسمی پچی غستا مزار تا دسوالو ناروڑل خیر دا کزرم استال حجر سخدر دو ناروڑل خیر دا کزرم استال حجر سخدر دو ناروڑل زما تسم کلا مڑی گم پستایلو دستا زما تسم کلا مڑی گم پستایلو دستا دا خو قلم مستا پیاد کی تو بای تو ناروڑل خیر دے کزڑا میں دا لے ہجرہ سخدر دو ناروڑل خیر دے کزڑا میں ستا لے ہجرہ سخدر دو ناروڑل دا خو قلم مستا پیاد کی تو بای تو ناروڑل خیر دے کزڑا میں ستا لے ہجرہ سخدر دو ناروڑل خیر دے کزڑا میں ستا لے ہجرہ سخدر دو ناروڑل دل بارستا ماسمو وی نسرا گلو ناروڑل خیر دے کزڑا میں ستا لے ہجرہ سخدر دو ناروڑل خیر دے کزڑا میں ستا لے ہجرہ سخدر